وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے قلعے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ جھکا تھا مجرے کو عرش آیا، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ زیاں کچھ عرش پر ہی آئی کہ ساری قندیلیں جل ملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے چراغ اپنا دیکھتے تھے۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو گلی پر بند راستے تھے، پڑھے محمد قریب محمد قریب آسر ورے مجد، نثار جاؤں یہ کیا لیتا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ تبارک اللہ حشان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش نندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ رد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے کمار گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، اسے بتائے کدھر گئے تھے۔ سراغ عینوں متا کہاں تھا نشان کیفو الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ اتر سے پے ہو تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ بڑے تو لے کے جھجھکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے۔ پر ان کا پڑھنا تو نام کو تھا حقیقت الفیل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا دنا قدرا کے سلسلے تھے۔ ہوا نہ آخر کے ایک بجرا میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے۔ کسے ملے گھاٹ کا کنارا، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثلے نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے اٹھے جو قصرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو چاہی نہیں دوئی کی وہاں تو چاہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بینا تھے ارے تھے وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ چاؤ گل کا فرق اٹھایا گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے جاپ اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلے عجب گھڑی تھی کہ وصلوں غرفت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے زبان سوکھی دکھا کے موجے تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں بھنور کو یہ ذوق تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے وہی گیا اول وہی گیا آخر وہی گیا باطن وہی گیا ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی طرح گئے تھے جھوٹے نقطا تم پلا کی پھیر میں ہو محید کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلو پر نور میں پڑے تھے زبان کو انتظار گفتگو تو گوش کو حسرت شنیدر یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے وہ برج فتح کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو ستارا چمک پہ تھا پھر کا ستارا کہ اس قمر کے قدم گئے تھے سرور مقدم کی روشنی میں سرور مقدم کی روشنی تھی کتابشوں سے مہے عرب کی جناب کے گلشن تھے جھاڑ فرشی جو پھول تھے سب کمل بنے تھے طرف کی نازش کے حال چکیے ادب وہ بندش کہ ہل نہ سکیے یہ جوش و ضد تھا کہ پودے کشاکش اللہ کے تلے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤ بدلی کہ نور اتر کے آ لیے تھے ابھی نہ تاروں کی چھاؤ بدلی کہ نور اتر کے آ لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا ملنا ہو عنایت اسے ہمیں بھی ان خلاتوں سے حصہ ہمیں بھی ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پروا روی تھی کیا کیسے قافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے یہ تو تھا میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا قصیدہ معراج جو اپنی مثال آپ